Ovčka moja bela, brhka in vesela, z glavico pokima, da me rada ima. Z glavico pokima, da me rada ima. Ovčki dajem trave, zelene otave, ona meni mleko, volno za obliko.